तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संयुक्तम् ऋषिमहं। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयशी विना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणूत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित स्मर पितुश्रियं बिभ्रतीं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादी पुण्यानि मां परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न।